Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. O zachorowaniach poinformował resort zdrowia. Minister spraw zagranicznych liczy, że impuls do zablokowania Nord Stream 2 wyjdzie ze Stanów Zjednoczonych. W Belgii rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Diagnozowana jest tak zwana brytyjska mutacja. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4604 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarły 264 osoby, a wyzdrowiało ponad 5800. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Teraz wolnych jest połowa dostępnych łóżek covidowych oraz respiratorów. Liczba nowych zakażeń i liczba osób, które umierają w wyniku zarażenia, powoli spada, ale to nie oznacza, że możemy poluzować ograniczenia. Tak mówił rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mimo tego, że te liczby cały czas spadają, to nie może nas uspokajać. To nie może w żaden sposób uspokoić nas na tyle, że przestaniemy być odpowiedzialni i przestaniemy dbać o sytuację sanitarno-epidemiologiczną. To nie znaczy, że w tej chwili możemy sobie dość swobodnie poluzować my jako obywatele. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono niemal 1,5 miliona zakażeń koronawirusem. Do tej pory w kraju zaszczepiono prawie 780 tysięcy osób. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau nie wykluczył zablokowania Nord Stream 2, ale jak mówi, impuls nie przyjdzie z Niemiec. Szef polskiej dyplomacji powiedział Polskiemu Radiu, że po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego przez Niemcy przetoczyła się dyskusja na temat zasadności Nord Stream 2, ale wygrali w niej ci, którzy dążą do dokończenia inwestycji. Po zatrzymaniu Nawalnego dyskusja ponownie odżyła. Od tej nawet odnowionej debaty w Niemczech na ten temat, odnowionej choć nie na wielką skalę, bym tu się wiele nie spodziewał w tej kwestii. Jeśli takie zablokowanie będzie miało miejsce, to oczywiście wyjdzie ono ze Stanów Zjednoczonych. To będzie ten powód, dla którego by ta inwestycja nie była dokończona. Najpierw w grudniu 2019 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Te najnowsze, rozszerzone, wymierzone są w firmy dostarczające sprzęt, ubezpieczające i certyfikujące statki oraz sam gazociąg Nord Stream 2. Ponad 400 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w ciągu ostatniej doby do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu. Najwięcej interwencji było w powiatach krośnieńskim, leżajskim, rzeszowskim, strzyżowskim, sanockim i leskim, poinformował rzecznik strażaków Marcin Betleja. Nasze interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych drzew i konarów leżących na drogach i chodnikach. W kilku przypadkach wyjeżdżaliśmy do usunięcia drzew leżących na liniach energetycznych. Wczoraj w Rzeszowie przy ulicy Broniewskiego, tuż po godzinie 18:00 pod naporem ciężkiego śniegu zawalił się dach hali magazynowej sklepu motoryzacyjnego. Na szczęście w magazynie nikogo nie było. Rano bez prądu było jeszcze około 16 tysięcy gospodarstw na Podkarpaciu. Energetycy usuwają awarie na liniach średniego napięcia. Wszystkie główne drogi w województwie są przejezdne. W Belgii rosną liczby zakażeń koronawirusem i osób przyjmowanych do szpitali. Niebezpieczeństwo jest na horyzoncie, mówi minister zdrowia i dodaje, że najbardziej niepokoi wzrost przypadków nowej brytyjskiej mutacji wirusa. Beata Płomecka. Z danych Belgijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że przeciętnie w ostatnich 7 dniach wykrywano dobowo ponad 2100 przypadków zakażeń. To wzrost o 5% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni. Od początku pandemii w 11-milionowej Belgii potwierdzono prawie 695 tysięcy zakażeń. Ponad 20 tysięcy osób zmarło. Jeśli chodzi o dane dotyczące przyjęć do szpitali, to w ostatnich 7 dniach średnio dobowo hospitalizowanych było 135 osób. To wzrost o 17% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni. Minister zdrowia Belgii obawia się, że może dojść niedługo do przeciążenia systemu zdrowia, jeśli nie uda się zatrzymać rozprzestrzeniania koronawirusa. Przyznał, że nadzieję dają szczepionki. W Belgii zaszczepionych zostało prawie 200 tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

co do sekundy. 11.11. Zapraszamy Państwa do 15 na wyprawę bardzo kulturalną. Za chwilę zabierzemy Państwa na wystawę sztuki nowoczesnej, ale będą także w audycji dziś przygody filmowe, muzyczne, sportowe, z zacięciem oczywiście zdrowotnym. Za moment młodszych słuchaczy zaprosimy do wzięcia udziału w konkursie. Wojciech Dorosz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Trójka do trzeciej, znaczy do 15. Startujemy. Już o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Teraz rozszerzamy te informacje i zachęcamy młodszych słuchaczy do wzięcia udziału w organizowanym po raz drugi konkursie literacko-plastycznym Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Szczegóły zna nasz reporter Przemysław Lis. Inicjatorka konkursu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, mówiła, że celem akcji jest przechowywanie tradycji, a także odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej. Jak dodała, ubiegłoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Te prace były naprawdę na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale także niosły ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. To świadczy o tym, że młodzi ludzie i w domu rodzinnym, ale także w szkole otrzymują otrzymują tą prawdziwą wiedzę na temat Katynia 1940 roku. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który jest jednym z członków komitetu konkursowego, zaznaczył, że dzięki konkursowi młodzi ludzie poznają ważną, choć trudną historię XX wieku. Katyn to jest opowieść o zrozumienie dwudziestowiecznych dziejów. Ci ludzie będą w przyszłości elitą niepodległej Rzeczpospolitej. Jakże to cieszy, że oni tak chętnie poznają historię Polski. A Instytut Pamięci Narodowej, jak w poprzedniej edycji, udzieli wszelkiego poparcia z tymi materiałami edukacyjnymi, jakże bogatymi, poświęconymi zbrodni. Członkiem Komitetu Honorowego Konkursu jest też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślił znaczenie obrony prawdy historycznej. Jak mówił podczas inauguracji konkursu, na świecie wciąż są ludzie, którzy negują fakt, że za zbrodnią katyńską stoją Sowieci. Dlatego zdaniem szefa MON tak ważna jest edukacja. Jesteśmy zobowiązani, żeby mówić prawdę, żeby pokazywać prawdę opinii światowej na temat ludobójstwa katyńskiego. Dziś poprzez ten konkurs skierowany do ludzi młodych również głosimy prawdę skierowaną do przyszłych pokoleń. Konkurs Polskie Serce Pękło Katyń 1940 ma charakter literacko-plastyczny, a przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace można nadsyłać w trzech kategoriach: plakat, praca literacka oraz tekst piosenki. Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Sejmu. Prace konkursowe można przesyłać do 19 marca. Także więcej szczegółów na naszych stronach internetowych, do poczytania na spokojnie. A zatem uczniowie szkół ponadpodstawowych, do dzieła. Plakat, praca pisemna albo piosenka dotycząca zbrodni katyńskich. Dodajmy, że patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio, a czas do 19 marca. Niezmiennie zachęcam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember. Too close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. And if the night jedno z ulubionych słów, które pasuje do naszej niezwykle kulturalnej audycji, mianowicie rekomendacje. No i czas na kolejne, bo w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 5 lutego zostanie otwarta wystawa wybitnego polskiego malarza, którego trudno krótko przedstawić, gdyż w jego przypadku tożsamość to kwestia niejednoznaczna. Henryk Stręg urodził się w międzywojennym Lwowie, a zmarł w Warszawie w PRL-u jako Marek Włodarski. Piotr Słodkowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Żył w Królestwie Biedoty, w dzielnicy żydowskiej Krakidały, ale jednocześnie w latach 20. kształcił się u Fernanda Leżera i był jednym z tych polskich artystów, o których dzisiaj trochę nie pamiętamy, ale który miał bardzo żywy kontakt z najwspółcześniejszą sztuką francuską. Ciekawe jest jednak to, że mając ten kontakt z awangardą, bardzo mocno osadzał swoją sztukę w tym, co lokalne, na lwowskich przedmieściach, w kulturze polsko-żydowskiej. Kiedy przyszedł czas wojny i zagłady, on ukrył się pod tożsamością Marek Włodarski. Paweł Brylski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest to nazwisko, które pojawiło mu się jako kompletnie inna, nowa tożsamość i ukrywał się w czasie zagłady, siedząc w mieszkaniu i tworząc dzieła sztuki, żeby uratować się psychicznie również. I po wojnie został przy tej swojej zagładowej tożsamości, czyli jako Marek Włodarski został artystą, wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych, profesorem. Należał do tych artystów, którzy chcieli na nowo stworzyć sztukę zaangażowaną społecznie. Był przedstawicielem socrealizmu, czyli sztuki typowej dla epoki stalinizmu w Polsce, ale jego obrazy socrealistyczne były nieortodoksyjne, nowoczesne, inne niż wymagała tego władza. Ta złożona tożsamość jest niezwykle fascynująca w dzisiejszym świecie. Tak naprawdę jest doświadczenie jakiejkolwiek migracji, również migracji wewnętrznej. Myślę, że bardzo silnym doświadczeniem podwójnej tożsamości jest to, kiedy się przenosimy z mniejszego ośrodka do większego. Mamy dwie grupy przyjaciół, inne kontakty trochę z rodziną, a inne z nowym otoczeniem. To jest doświadczenie migrantów, przybyszów z Ukrainy. To jest doświadczenie mniejszości. Nowoczesność stawia przed nami wyzwania dla podwójnej tożsamości. To jest coś, co będzie uniwersalne dla bardzo wielu osób. Wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie można zwiedzać od 5 lutego do 9 maja, a postać Henryka Sztręga, Marka Włodarskiego przybliżył nam nasz reporter Józef Niewiarowski. Zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. I nie tylko. Mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, także SMS-owo 71335. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. I już po 11.30. Reach out, touch faith. You're wrong.

Kolejna zapowiedź nowego albumu Foo Fighters to już lada dzień. A teraz za kwadrans południe czas na naszą nową, od wczoraj słuchamy, lekturę w formie dźwiękowej. Te niezwykłe przeżycia i losy naszej wielkiej uczonej zostały spisane, zebrane przez córkę w takie szczere i poruszające dzieło. Niezwykle inteligentna, bardzo pracowita i piękna, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Zasługi naszej rodaczki dla nauki są niepodważalne. Słuchamy. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. To dobrze dobrane małżeństwo pod każdym względem, mówiono o Skłodowskich. I rzeczywiście tak było. Także i co do pochodzenia, na które wówczas zwracano przecież o tyle więcej uwagi niż dzisiaj. Skłodowscy również pochodzili z drobnej szlachty, niegdyś zresztą dość zamożnej, potem w początkach XIX wieku zubożałej. Ich gniazdem rodzinnym były Skłody w ziemi łomżyńskiej, jednakże już ojciec Władysława, Józef, opuścił rolę, trochę dlatego, by poprawić swą sytuację materialną, lecz przede wszystkim dlatego, że miał szczery pociąg do nauk. Po różnych dramatycznych przejściach w walkach o Polskę osiadł on w Lublinie jako dyrektor gimnazjum. Obie rodziny, i Boguskich, i Skłodowskich, bardzo były liczne. Tu sześcioro dzieci, tam siedmioro. Rolnicy, nauczyciele, zakonnica, rejent i parę postaci ekscentrycznych. Brat pani Skłodowskiej, Henryk Boguski, przedziwny, nieuleczalny dyletant, który się wciąż czuł powołany do jakichś nieprawdopodobnych, genialnych przedsięwzięć. I brat Władysława, Zdzisław Skłodowski, człowiek o zdolnościach istotnie niezwykłych, zdumiewająco wszechstronny. Żołnierz i doktor praw, poeta i utracjusz, człowiek przemiły, czarujący, pełen werwy i rozmachu, który jednak nie umiał wyzyskać darów, w które tak hojnie wyposażyła go natura. Tak więc w obu rodzinach spotykamy obok romantyzmu umiarkowanie i obok błędnych rycerzy ludzi spokojnych, rozważnych. Rodzice Marii należą do tych ostatnich. On, za przykładem swojego ojca, ukończył wyższe studia w Petersburgu, po czym osiadł w Warszawie jako nauczyciel matematyki i fizyki. Ona prowadziła z wielkim powodzeniem pensję przy ulicy Freta, uważaną za jedną z najlepszych w mieście. Przez 8 lat mieszkali państwo Skłodowscy tam właśnie, na Freta. I co dzień, gdy on, udając się do gimnazjum, opuszczał pokoje od podwórza, już się pokoje frontowe zapełniały gwarem dziewcząt, oczekujących pierwszej lekcji. Skoro jednak w roku 1868 Władysław Skłodowski został podinspektorem gimnazjum na Nowolipkach, jego żona musiała przystosować się do tej zmiany. Niepodobieństwem byłoby bowiem dla niej łączyć nadal wszystkie obowiązki, jakie spadły na nią, prowadzić pensję, mieszkając od niej dość daleko, i wychowywać, tak jak to ona uważała za odpowiednie, 5 dzieci, które w ciągu tych 8 lat przyszły na świat. Nie bez żalu odstąpiła pani Skłodowska swój zakład i nie bez żalu rozstała się z mieszkaniem przy ulicy Freta, gdzie parę miesięcy przedtem, dnia 7 listopada roku 1867, ujrzała światło dzienne mała Maniusia, Anciu Pecio. Śpisz, Anciu Pecio? Mania zwinięta w kłębuszek na stołeczku u stóp matki przecząco kiwa głową. Nie, mamusiu, jest mi dobrze. Raz jeszcze pani Skłodowska gładzi leciutko czoło swojej najmłodszej. Ten gest jest dla dziewczynki najsłodszą i najserdeczniejszą, jakiej kiedykolwiek od matki doznała pieszczotą. Nigdy bowiem, jak sięga jej dziecięca pamięć, nie przypomina sobie Maniusia matczynego pocałunku i nie wyobraża sobie, aby mogło istnieć dla niej większe szczęście niż tak właśnie, jak w tej chwili. Przycupnąć obok fotela matki, przytulić się do kolan tej kobiety uroczej i zawsze mimo uśmiechu tęsknie zamyślonej, tak jak w tej chwili, z oznak niemal niedostrzegalnych, ze spojrzenia, z miękkiej intonacji głosu czerpać niezachwianą pewność, że czuwa nad nią tkliwa, najczulsza myśl matki. Bo dziecko jeszcze nie rozumie okrutnej przyczyny tego rytuału. Nie wie, czemu pani Skłodowska nigdy nie bierze swych dzieci na kolana, nie obejmuje ich, nie ściska. Nie wie, że jej matka jest chora. Chora beznadziejnie. Pierwsze oznaki gruźlicy wystąpiły u pani Skłodowskiej mniej więcej w okresie, kiedy miała urodzić się ona właśnie, Mania. I odtąd, pomimo wszelkich starań, pomimo najlepszego, na jakie wówczas umiano się zdobyć leczenia, choroba postępowała krok za krokiem. Powoli, lecz bezlitośnie i pewnie. Pani Skłodowska wie o tym, nie łudzi się. Ale pragnie, aby w jej domu jak najmniej wiedziano o tej chorobie. Jest zawsze czynna, zawsze starannie ubrana. Zajmuje się wszystkim. Sprawną ręką prowadzi gospodarstwo i stara się usilnie stwarzać złudzenie, że nic jej nie dolega. Jednak wiedziona zdumiewającą intuicją, zachowuje konieczne ostrożności. Używa specjalnie dla siebie zarezerwowanych naczyń. Nie całuje nigdy swoich dzieci. Dzieci, co tak niewiele, dzięki jej bohaterstwu, wiedzą o nieszczęściu, które nad nimi zawisło. Tylko czasem dojdzie je z sąsiedniego pokoju suchy kaszel matki. Tylko czasem ujrzą na twarzy ojca cień rozpaczy. I co wieczór, wymawiając to zdanie, od niedawna dodane do ich modlitwy, wróć zdrowie, mamusi, przypominają sobie o tym, że jednak nie jest zdrowa. I teraz już także pani Skłodowska wstaje, odsuwa łagodnym ruchem dziewczynkę, która się tuli do niej. No, dosyć, Maniusiu, mam robotę. A czy nie mogłabym tu posiedzieć? Czy nie mogłabym poczytać trochę? Wolałabym, żebyś się przeszła po ogrodzie. Taka ładna pogoda. Szczególniejsza nieśmiałość zabarwia rumieńcem twarz Mani, gdy tylko dziecko wspomni o czytaniu. Bo z tym czytaniem było tak. Przed rokiem Brońci, której nauka abecadła bynajmniej nie wydawała się zajmująca, przyszło na myśl, że dużo będzie przyjemniej, jeśli weźmie sobie do towarzystwa Maniusię jako uczennicę. Przez kilka tygodni układały wspólnie kartoniki z literami. Wreszcie któregoś ranka Brońcia z trudem usiłowała przesylabizować ojcu tekst elementarza, a Mania zniecierpliwiła się nagle i, wziąwszy jej książkę z ręki, przeczytała go płynnie od razu. Milczenie, które wówczas zaległo dokoła, napełniło ją w pierwszej chwili dumą, więc czytała dalej, uważając to wciąż za najmilszą i najciekawszą zabawę. Lecz nagle ogarnęło ją przerażenie. Rzut oka na zdumione twarze rodziców, potem na nadąsaną trochę minę Brońci, zająknięcie, szloch, i oto zamiast cudownego dziecka stało już tylko maleństwo czteroletnie, które żałośnie płacząc powtarzało nieśmiałym głosikiem: przepraszam, przepraszam, ja nie naumyślnie, to nie moja wina, ani Brońci, i tylko dlatego, że to takie łatwe. Bo Mani nagle zaświtała w główce myśl rozpaczliwa. Może jej nigdy nie wybaczą, że się nauczyła czytać. Od czasu tej pamiętnej chwili oswajała się nadal stopniowo z literami, a jeśli już bardzo szybkich postępów w nauce nie było, to dlatego jedynie, że rodzice starali się różnymi dyplomatycznymi sposobami unikać dawania jej książek do ręki. Jako wytrawni i mądrzy pedagogowie obawiali się tak wczesnego rozwoju dla małej i ilekroć łapka Maniusi wyciągała się w stronę którejś z licznych w domu książek dla dzieci, wnet rozbrzmiewała propozycja: a może byś się pobawiła klockami? Wiesz co, pośpiewaj mi trochę, gdzie twoja lalka? Daj, warto ją przebrać. Albo też tak jak dzisiaj. Wolałabym, żebyś poszła do ogrodu. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A za 5 minut w serwisie Trójki m.in. szczegóły po spotkaniu premiera z przedstawicielami wszystkich sił politycznych w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajny deszcz,